Late Evening. Słuchaliśmy tej muzyki już wielokrotnie, ale już dziś nareszcie mogę to powiedzieć. Jest płyta, cała nowa płyta Wojtka Pilichowskiego zatytułowana Intro. I to właśnie ten album zaczyna nasze spotkanie w audycji Trzy Wymiary Gitary. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Witamy, dzień dobry. i już wiem, że źle to rozegrałem. Powinniśmy zacząć od tego utworu i mógłbym spytać państwa, kto śpiewał tę wersję Blue Monday zespołu New Order. Bo to nie dość, że na basie, to także i przy mikrofonie Wojtek Pilichowski, właśnie z płyty Intro. Blue Monday trafia do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, to znaczy dokładniej rzecz ujmując trafi tam w piątek po południu. Nowy album Wojtka nosi tytuł Intro. I to jest płyta, do której na pewno będziemy wracali także w naszych sobotnich spotkaniach w audycji mało obiektywnie. Kolejna płyta od starych, dobrych znajomych. Bardzo proszę. 27 minut po 13. Dziś polskie trzy wymiary gitary, ale jak czytam na ekranie komputera, dzisiaj nawet New Order jest polski. Polska środa we czwartek nam się zdarzyła i Blue Monday, New Order to na nowej płycie Wojtka Pilichowskiego, a Latin Spirit to na debiutanckiej płycie zespołu Quartado. Od tej kompozycji Jana Rejnowicza zaczyna się ten album. Obok Janka jeszcze na perkusji Tomasz Łosowski, na basie Karol Kozłowski i na gitarze Marcin Wądołowski. I tak jak ostatnio bywa właściwie przy każdej okazji spotkania z tą muzyką, mam dla Państwa prezent od zespołu, czyli płytę. Zespół Quartado właśnie. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Dziś informacja o artyście jest ogólnodostępna. Jego dokonania, dyskografia, przebieg kariery, jakich instrumentów używa, wszystko to jest na wyciągnięcie ręki. Natomiast to, kim jest, ile czasu musiał spędzić, ćwicząc na instrumencie, komponując, myśląc nad koncepcją muzyki, to ile czasu spędził za kierownicą, jadąc na gig, w ilu pokojach hotelowych musiał dygotać do rana, układając w głowie melodie, harmonie i życiowe plany, pozostaje tajemnicą, znaną tylko niewielu. To na okładce płyty Friends, Music of Jarek Śmietana. Słowa Adama Czerwińskiego. Perkusisty, który z Jarosławem Śmietaną grał przez wiele, wiele lat. I myślę, że to była jego idea, jego pomysł stworzenia takiego właśnie albumu, podwójnego albumu, na którym 21 kompozycji Jarosława Śmietany w wykonaniu jego muzycznych przyjaciół. Tu na gitarze Larry Coons. Polecam Państwu ten zestaw Friends, Music of Jarek Śmietana. Nowość, nowość w trzech wymiarach gitary. Następna nowość, a jakże, jesteśmy przygotowani. Balkony. Tak się rozpoczyna nowy album zespołu Jazz Pospolita. Płyta nosi tytuł Jazz Po z wykrzyknikiem, a Jazz Pospolita to wciąż Stefan Nowakowski na basie, Wojtek Oleksiak na perkusji, Michał Przerwa-Tetmajer na gitarze i Michał Załęski na fortepianie i instrumentach klawiszowych. Czy do samej 14 będzie trójwymiarowo, gitarowo, instrumentalnie? A to jedyny sposób pewny, aby się przekonać, to zostać z nami do tej 14. Not Alone. Taki jest tytuł nowej płyty Krzysztofa Pełecha. Zaprosił pan Krzysztof na ten album swoich muzycznych przyjaciół. Tu w Danca Brazilera słyszeliśmy również gitarę Tomiego Emanuela, który przyjeżdża znowu do Polski na koncerty już całkiem niedługo, a na instrumentach perkusyjnych zagrał Mikołaj Wielecki. 10 momentami zaskakujących kompozycji, bo tu po różne bardzo dźwięki sięga Krzysztof Pełech i cała plejada znakomitych gości. Choćby w tym utworze pod numerem 5 na gitarze akustycznej Marek Napiórkowski. Aria. Marek Napiórkowski na płycie Krzysztofa Pełecha Not Alone. Marek Napiórkowski, a także Dorota Miśkiewicz pojawią się w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie Krzysztofa Napiórkowskiego. Zapraszam Państwa zatem do słuchania programu trzeciego również 5 października, tuż po 20. Edyta Bartosiewicz w trójce nie tylko o 7.40, a nawet ciut wcześniej w porannej audycji zapraszamy do trójki. Piotr Baron wraca do trzech wymiarów gitary w poniedziałek, a my już dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, a zestaw muzyki trójwymiarowej na stronie polskieradio.pl/trójka już za chwilę. Do usłyszenia w sobotę po 22.00. Time looking at clouds from all sides, I saw them roll in the big sky. So much crying in the rain. I keep all the lights on. My soul, but all in vain. So I'm running

Co zyskałeś, wybierając Volkswagena dla swojej firmy? Na początek rabat do 11 tysięcy, a potem obsługę na najwyższym poziomie. Ubezpieczenie 1% przy zakupie, najwyższą wartość przy odsprzedaży. Leasing 101% i zawsze niskie koszty użytkowania. Masz Legon? Ta oferta jest dla ciebie. Sprawdź na www.volkswagendlafirm.pl. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wiesz, czym jest multilogika? Sprawdź w Polnomarkecie. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskie Radio, czwartek, 2 października, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie konie bohaterami włoskiego filmu, który ma zniechęcać do zabijania tych zwierząt na mięso. Ludzie sami zaprotestują, bo wreszcie wiedzą, że ten kotlet tak naprawdę z konia będą wiedzieć, jak to się odbywa. Szef dyplomacji Grzegorz Schetyna w pierwszej podróży zagranicznej. Wbrew temu, co niektórzy mówią, on ma doświadczenie. Musi się nauczyć oczywiście funkcjonować w tym wymiarze międzynarodowym. Ewa Kopacz chce, by w praktycznym przygotowaniu studentów pomogły staże w administracji publicznej. Dzięki temu studenci zdobędą praktykę. Ale czy to rozwiąże kłopoty z zatrudnieniem absolwentów polskich uczelni? O tym za chwilę. Jest reakcja polskich obrońców praw zwierząt na drastyczny film o przewozie polskich koni do rzeźni na południu Włoch. To element włoskiej kampanii przeciwko zabijaniu tych zwierząt na mięso. Prezes Fundacji Pegasus Agata Gawrońska przyznaje, film jest bardzo brutalny. Widać na nim poranione konie wychodzące z ciężarówek, a potem proces ich uśmiercania. Ja go nie mogłam obejrzeć do końca. Dla mnie jest to nadal dramat tych naszych polskich koni, które jadą 30 godzin w transportach. Myślę, że Włosi do końca też nie wiedzieli, jak to się odbywa. W związku z tym, jeżeli we włoskich gazetach, we włoskich mediach jeszcze pokażą ten film, ludzie sami zaprotestują, bo wreszcie wiedzą, że ten kotlet tak naprawdę z konia będą wiedzieć, jak to się odbywa. Każdego roku we Włoszech ubijanych jest 50 tysięcy koni. 30 tysięcy przewożonych jest z Polski. Statystyczny Włoch średnio je kilogram koniny rocznie. Cezary Wyszyński z Fundacji Viva, akcja dla zwierząt, zwraca jednak uwagę, że ta statystyka z roku na rok spada. We Włoszech już od dłuższego czasu można zaobserwować nawet takie ruchy zmierzające do delegalizacji jedzenia koniny. Była taka inicjatywa nawet w Parlamencie Europejskim, która się niestety nie udała, którą my tutaj próbowaliśmy z Polski wspierać. Także na pewno można powiedzieć, że świadomość ludzi jest coraz większa w temacie uboju. Kilka dni temu kontrowersję we Włoszech wywołała wypowiedź minister do spraw reform Marii Eleny Boski, która wyraziła swoje uwielbienie dla końskiego mięsa. To pierwsza podróż ministra spraw zagranicznych. Po Paryżu szef polskiej dyplomacji jest na rozmowach w Berlinie. Grzegorz Schetyna spotyka się z szefem niemieckiego MSZ-u. Wcześniej był we francuskiej stolicy. Grzegorz Schetyna rozmawiał ze swoim francuskim odpowiednikiem Laurentem Fabiusem m.in. o sprawie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Pod koniec października decyzję w tej sprawie mają podjąć unijni przywódcy. Polska sprzeciwia się forsowanemu w Unii szybkiemu zaostrzaniu norm emisji CO2, bo węgiel wciąż jest podstawą polskiej gospodarki. Nie chcemy jednak przyspieszać na tej drodze do przebudowy polityki energetycznej w najbliższych latach. Tutaj mamy wspólne stanowisko w tej sprawie. Wyjaśniał Grzegorz Schetyna, a Laurent Fabius apelował, aby Unia Europejska szybko doszła do porozumienia. Jeśli bowiem Europa chce wpłynąć na światowe negocjacje w tej sprawie, musi mieć wspólne stanowisko. Obaj ministrowie rozmawiali też o zacieśnieniu współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz o sytuacji na Ukrainie, w Syrii, w Iraku i w Afryce. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Paryż. Żadnych wstrząsów w polskiej polityce zagranicznej spodziewać się nie należy, oceniają nowego szefa dyplomacji eksperci. Jak mówi politolog Jacek Oleksiejuk, jeśli chodzi o sytuację na wschodzie Europy, Grzegorz Schetyna jest Zachodowi na rękę. Grzegorz Schetyna na pewno nie będzie forsował takich rozwiązań, które będą zaostrzały tą politykę. W związku z tym on raczej będzie w stosunku do Radosława Sikorskiego, który był lwem salonowym, takim bym powiedział miłym, z pazurkami, kotem salonowym, który wie, jak się poruszać, ponieważ wbrew temu, co niektórzy mówią, on ma doświadczenie. W przyszłym tygodniu w pierwszą podróż zagraniczną udaje się premier. Ewa Kopacz poleci do Brukseli i Berlina. Premier ma pomysły na podniesienie poziomu edukacji w Polsce. To finansowanie studiów za granicą dla najlepszych studentów czy staże w administracji publicznej. I już w exposé Ewa Kopacz zapowiedziała, że w praktycznym przygotowaniu studentów do zawodu pomogą urzędy.